طالبان ملا محمد صادق مشهور په قلندری. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورور، لطفا خپل ځان ته معرفي کوئ. هم وایست چې تاسو له کوم وخت تر اوسه د کابل او شوروي قواو پر ضد جهاد کوئ. زه ملا محمد صادق مشهور په قلندری د خاکریز د ولسوالۍ یم، د باغه کې د کلي یم، د جمله رنګین اخونزو یم. زه د تاریخ په صدرمه میاشت پورته سوی یم، په ګلیټي په سرپی بیا تر تا اوسه پورې دا د جهاد مې دوام ورکړی دی، د پاره د خدای جل جلاله د رضا د پاره. روسان اوس له کوم نوې تاکتیکونو د مجاهدینو پر ضد استفاده کوي او ستاسو د مجاهدینو روحیه څنګه ده؟ زموږ د مجاهدینو روحیه ډېره په انتفاق برحاله ده او ښه جهاد مو دوام ورکړی دی. ورسان اوس ناکامه دي، د پیاده و د جنګه سه دوی هېڅ کار نسي اخیستی، نه د ټانګو سه اخیستی سي. د دوی کار اوس خاص د بمباره څخه دی، چې تیارې د اسمان پر مخ باندې ګرځي، اراډیان غورځي، هغهم ګی پر ځای مښتی، ګی به درکه ځي او دا سګاوې چلوي د ګوښه ځایو څخه، چې مثال پر 15,000 او پر 6,000 متره باندې دوی دا سګاوې نصب کړي. دا لوی لوی 4 متره او 6 متره داسې خلکو لا بیان کړی دی چې 15 متره داسکاوې راغورځېدلي دي، د مجاهدینو پر ښځو باندې توغندۍ راغورځي. دغه د دوی اوس قدرت دی، بل قدرت یې کار نه کوي، او ګاز استعمالوي. په دغه قوه کې چې پر ارغنداو باندې 1.5 شپې ودرېدله، د دوی د سامن سبانو د خولې څخه او د عسکرو د خولې څخه چې موږ ته راوتښتېده یا موږ په زور ګیر کړله، دی وویل چې درې ګاښته یې پر ارغنداب پر ولسوالي باندې ګاز استعمال کړي، او سره تر دې چې موږ مجاهدینو دا خپل انډیوالان یا خصوصا زه په خپله وپدې چې دغه ستوني مې الغسو، او د ډېرو مجاهدینو د الغسوي وه چې یوه میاشت دوې میاشتې دا ستوني جوت رکمه وه، بیا به مو دواوې پکولې چې بیا ښه سوله. د ګاز د وجه نه تاسو کوم زخمي نه درلود؟ موږ ته زخمیان د ګاز د وجه سه راته پراته وو، وایي ورته زه په خپل وان د خپل ستوني په خپل جوتو. زخمی خو نه و؟ زخمی نه درلو. استاسو په نظر اوس د مجاهدینو عمده مشکلات څه ده، او کوم لاره د دې مشکلات د ختمېدو موجود ده؟ موږ اوس و دغه مشکلاتو ته ضرورت لرو چې غذایي موادو څخه مجاهدین زیات پاتې دي، که وطن دوی هم پاتې دي، کل باغونه و کلي و کورونه ټول یې خرابه کړل. د ورسانو اول تار و چې دوی راشي خاص و بې ګناه خلکو ته ملا وتړي، پر مجاهدینو باندې دوی تکلیف نشي ورستلی. بیا هم موږ د غذایي موادو څخه ډېر پس پاتې یو، چې ملکونه مو خراب شوي دي، او دوایي موادو ته موږ ډېر ضرورت لرو، چې دوایو مو کمې دي، او ډاکترانو ته ضرورت لرو چې ډاکتران نشته. د دوی د ختمېدو لار نن دغه ده چې په افغانستان کې یو سرنوشت وټاکل شي، د ټول افغانستان د مجاهدینو او د وطن د هر افراد په صلاح په خوښه، هغه داسې بې غرضه سړی چې پر ګرد افغانستان باندې وسله دی ولري، هر ورور، هر مجاهد، هر کلی، هر وطن دی د ځان وبولي. داسې مشر نو موږ کامیابي په دغه پیدا کولای شو چې د افغانستان سرنوشت یو سي، یوه کومنده سي، یوه لار سي، موږ باره کامیاب یو، بالکل کامیاب یو. تاسو یو عالم دین یې، ستاسو په نظر اوس کوم خلک چې د مجاهدینو پر منځ تفرقه شوي، مثلا پښتون، تاجک و هزاره و غیره جلا کوي، یا فرضاً د افغانستان مسلمان خلک ته د شیعه او سنی تر منځ تفرقه شوي، دا څنګه خلک دي؟ هغه خلک دي چې د شورویانو بډاګیان دي، چې د افغانستان د مجاهدینو او پر سرنوشت باندې انتفاق نه لري، صرف د چوکۍ غم یې اخیستی، د خدای پاک د رضا غم یې نه دی اخیستی، د مجاهدینو غم یې نه دی اخیستی، د مجاهدینو په ګوډ پړون په شل ځان نه خبروي. افغانستان کې باسو دوی د چوکۍ غم اخیستی دي، هغسې خلک دي. ورس چې نن افغانستان ته راغلی دی، یوازې د تاجک، د ازاره، د سنی د دې د پاره نه دی راغلی، د ورس دغه مرام دی چې افغانستان په خپل کنټرول کې ونسی. منګر موږ ته دغه پکار دی چې اتمن ضروري و ټول اسلامي نړۍ ته زموږ دا اعلان دی چې موږ کامیاب کوي، الله پاک مو کامیاب کوي، سبب مو دی موږ دې ټوله په یوه انتفاق په یوه اتحاد کې موږ و خپل سرنوشت ته و یوې کومندې یوه امارت ډېر ضرورت لرو. موږ ژر تر ژره په زور د مولا کامیاب یو، او هغه خلک چې په افغانستان کې یو نظام یوه کومنده یو امارت نه غواړي، هغه د ورسانو بډاګیان دي، د ورسانو ملګري دي. د ملي روغې جوړې چې د کابل د حکومت لخوا اعلان شوی دی، تاسو څه نظر لرئ؟ دا موږ نه منو، دا چانس دی د کوپر د ورسانو چې دوی موږ ته ملي روغه جوړه اعلان کړې ده. په دې موږ هېڅ رقم دا د دوی دا نتیجه ده چې مجاد یا وطن واخوي غولي د ځان ملګری کې دوی پر افغانستان باندې کنترول راولي په چانس ګیر کې. په دې کې موږ هېڅ دغه نه لرو، دا خپل دوام خپل جهاد ته ورکوو. په دې افغان ملت او مجاهد هېڅوک نه خطا وځي. د ارغنداب د روسیې او کابل حکومت کنترول په کوم ځایونو ده او مجاهدینو په کوم ځایونو تسلط لري؟ ټوله منطقه د مجاهدینو په لاس کې دي. هغه ولسوالۍ چې یوه د ارغنداب په سر کې ده، شاولي کوټ په نامه باندې یادیږي، بله د بابا صاحب د ولسوالۍ په نامه باندې یادیږي، دوی د خپلو ښځو د خپلو غارو څخه نشي راوتلی، ځکه چې راووځي د مجاهدینو چرکي تاروز باندې شروع دی. منطقه چې ده ټوله د مجاهدینو یو مخ په لاس کې ده، پر سل متره، پر پنځوس متره، پر دوه زره متره مجاهدین په خپلو وټاکو کې ورته ناست دي. د شوراندام د میدان څخه دوی د دستګاوې راغورځوي، نور هیڅ قدرت دوی نه لري چې د خپلو ځایو څخه راووځي. ډېره مننه ورور. اسلامی افغانستان برادر محترم، محترم رو لطفاً خپل ځان ته معرفي کوئ او هم وایاست چې ستاسو قرارګاه چیرې او تاسو په خپل جبهه کې څه مسؤلیت لرئ؟ زه عبدالستار آغا د اتحاد اسلامي د مجاهدینو یو کماندان یم. زه دا نظر لرم چې زما وطاق په بابر کې دی، د کندهار د ولایت د ارغنداب د ولسوالۍ په بابر کې زما وطاق دی، اوس اوسېدونکی د بابر یم. او ستاسو مسؤلیت په جبهه کې څه دی؟ څنګه مسؤلیت؟ تاسو څه وظیفه اجرا کوئ؟ قمندان یا؟ زه امیر د جبهه یم، قمندان. ما مسؤلیت دی د ملي روغې جوړې چې د کابل حکومت لخوا اعلان شوی دی، تاسو څه نظر لرئ؟ د ملي روغې جوړې د کابل د طرفه څه موږ اس کله دغه نه کوو، مثلا نه منو. دا زموږ د رهبرانو د مجاهدینو کار دی، د مجاهدینو د رهبرانو کار دی. رادیو کابل داسې ویل چې د ملي روغې جوړې نه بعد ډېر کورونه خپل ځایونه راغلی دی. آیا په دې ارغنداب کې څوک راغلی دی او یا څوک د حکومت د تعلیم تسلیم شوی دی؟ د ملي روغې جوړې بعد روسانو دومره زور لګولی دی پر خصوصا د کندهار په علاقه کې چې درا پخوا یو په لس زور لګولی دی، او په خوا کې کورونه دونه نتله. د ملي روغ جوړ اعلان چې کړی دی، دراغه وروسته پورې دغونه بالابود کورونه لا نور هم ستلل دي، ماجر سوي دي، هجرت کړی دی پاکستان ته، هجرت کړی دی. د ظاهر شاه نقش د افغانستان د آینده حکومت تاسو څه نظر لرئ؟ د ظاهر شاه نقش د افغانستان په باره کې هېڅ کله موږ نه منو، ولې په دې خاطر چې د افغانستان پر مهاجرو پر مجاهدینو باندې په دانه کاله کې د هېڅ نه پوښتنه کړې ده او نه سر په ګرځولی دی، نو موږ دا نه غواړو چې ظاهر شاه راشي. تاسو د افغانستان د سیاسي حل دپاره چې اوس په ژنیو مذاکرات روان دي څه نظر لرئ؟ د سیاسي حل لپاره د افغانستان هغه بیا هغه د رهبران مثلا ورسره اخته دي، دا د رهبرانو کار دی، د مجاهدینو. تاسو په خپله کوم نظر نه لرئ؟ زموږ خپله دغه نظر دی چې په د مجاهدینو په رهبرانو کې چې هر سړی سي زموږ قبول دي، بې له مجاهدینو د رهبرانو ماشه به موږ و بل سړي ته هېڅکله وخت نور. دلته چې اوس مذاکرات روان دي، د افغانستان د مجاهدینو کوم غلی هلته نشته، یا فرضاً د افغانستان د مجاهدینو رهبران هلته نشته. دا مذاکرات چې اوس روان دي، د وزیر خارجه افغانستان او د وزیر خارجه پاکستان ترمنځ غیر مستقیم ده، تاسو څه نظر لري؟ څنګه غیر مستقیم؟ موږ غواړو چې دا د جنیو په غونډه کې د مجاهدینو د طرفه سه هم یو رهبر هلته، یو نماینده هلته په شکل کې داخل شي، او پاتې شو دا جنګ چې دی د مجاهدینو د روسانو دی، د کابل حکومت داخلي هغه هیڅ واک او قدرت نه لري، قدرت ټول د روسانو دی او یا د مجاهدینو دی. نو د مجاهدینو د روسانو سره مقابله ده، موږ غواړو چې د مجاهدینو نماینده دې هم په دا غونډه کې داخل شي. استاسو مهم مشکلات د جهاد په برخه څه دي؟ زموږ مهم مشکلات و ثقیل شانو ته لکه د تیارې ضد او زمینی ثقیل شان، لکه مثلا غټې دستګاوي او اشتنګر مشکان و نور دغه شان، او د اقتصاد د خواسه د مجاهدینو مشکلات ډېر دي، ډاکټر مثلا دوا او اقتصادي د شانو د خواسه، ولې په سبب د دې چې زموږ وطنونه ټول خراب شول، ټول ختم شول، وصولونه و دغه ختم سوله، نو اقتصاد ته موږ ډېر ضرورت لرو او ثقیل شانو ته. که چیرې د خارجي کومکونه بند شي، تاسو کولی شئ چې خپل جهاد ته دوام ورکړئ؟ موږ چې که هغه کومکونه یې که نه یې، موږ د خپل ځانونه چې ژوندي در هغه وخته پورې موږ ادامه ورکولی شو، خپل ځانونه ختموو، افغانستان نه شو پرېښودلی. هغه وخت چې موږ په جهاد باندې شروع وکړه، نه خارجي کومکونه وه او پاتې شو، نه د لې په لاس کې شی وو. اوس خو الحمدلله شان په پیخر دي، او نور کومکونه خپل د روسانو څخه نعمتونه و شان هم نیول شوي دي، په هغه باندې هم درې وخته پورې ګزاره کېږي. نو موږ هغه شانو ته هېڅکله ضرورت نه لرو. ډېره مننه ورور. الرحمن الرحیم. محترم وروره، لطفا خپل ځان په تفصیل معرفي کوئ، او هم وایئ چې تاسو جمعاً څومره قرارګاه په قندهار ولایت لري. زما نوم لنقیب الله دی، د ولایت قندهار یم، د ارغداد ولسوالۍ یم، د چرغلبې د کلي یم. په حیث دلته په قندهار په ولایت کې د جمعیت اسلامي د تنظیم د قومندان عمومي په حیث سره کار کوم، او قرارګاوي زموږ دا مجاهدین مو ډېر زیات دي، تعداد یې موږ ته نه دی معلوم، دا زموږ نظامي شکل دی. نو خو ډېر زیات دي، که ډېر زیات نه وای تاسو پخپله ولیدل چې دومره قوې د روسانو راغلې، بیا هم هغه دلې شکست وخوړې. نظامي شکل وایي په دې حالت تاسو د روسان او مجاهدین قوه ته څنګه ارزیابي کوي؟ په دې حالت تاسو د روسان او مجاهدین قوه ته څنګه ارزیابي کوي؟ د مجاهدین قوا څنګه ده؟ اوس مجاهدین اوس د همیشه وخت پر دوی باندې تعرض کوي. هغه یو وخت په کال کې یا دوه واره دوی د روسان پر مجاهدینو تعرض کوي. اوس ټوله تعرض د مجاهدینو د خاصه د روسانو پر مرکزو باندې شروع دی. مجاهدین اوس ډېر کامیابه دي، روسان ناکامه دي. ستاسو په نظر د مجاهدین موفقیت څنګه په څنګه حالت ممکن دی؟ مجاهدین هغه وخت انشاءالله کامیابه دي چې دوی ټوله په اتحاد او اتفاق سره شي، او په یوه قومنده د روسانو سره وجنګېږي، د ټول افغانستان مجاهدین. ستاسو په نظر په دې حالت همدا مشکلات چې مجاهدین په دې مخامخ دي څه دی؟ مجاهدین د تداوی نه لري، باید دلته مجاهدینو ته چې شفاخانی او هسپتالونه جوړ سي، او د زراعت ته لارې سره ډاکتران غواړي، او زراعت ته مجاهدینو ډېر سخت دی چې مواد غذایی و دوی ته برابر سي، تصفیه سي، دوی و دغه دوو شیانو ته ډېر اشد ضرورت لري. ستاسو د افغانستان د سیاسي حال څه نظر لري؟ آیا مجاهدین کولای شي چې سرانجام د نظامی لیلیار کامیاب شي؟ و د نظامی د لارې سره کامیاب کېدلای شي، په دې خاطر چې مجاهدین وار د واره په لږ په تشو لاسو سره روسانو ته ودرېدل. اوس انشاءالله روسان یې ترشا کړي دي، خو بیا هم خپل د ایمان په زور سره د ایمان چې د دوی سره ایمان په دوی کې په مجاهدینو کې پروت دی، د خپل ایمان په تقویه سره الله ملګری دي انشاءالله. که خدای کړي وه، خدای تعالی وایي قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زحوقا. اسلام چې دی حق دی، اول خدای د خدای په قول کې درواغ نسته. اتمن راتلونکی دی کافر د بین تلونکی دی، هغه باطل دی. د ظاهر شاه نقش د افغانستان په آینده حکومت کې څه نظر لري تاسو؟ هغه د ملت د دولت د کار دی، د په راتلونکي حالات یو الله خبر دی. موږ په هغه راتلونکي حال خبر نه یو. هغه چې هغه وخت رالی بیا بیا ګور، هغه چې د ټول افغانستان د ملت خوښ وار سړی هغه به بچا کېږي. چې اوس انتخابات د مجاهدین په منځ وشي، ستاسو نظر څه دی؟ څنګه انتخابات فرضاً اوس مجاهدین انتخابات وکړي، فرضاً اووه شپږ تنظیم دی که نه، یو به انتخاب کې مشر سي یو؟ موږ په هغه کې موافق یو چې انتخابات د دوی په مابین کې وسي. هر څوک چې مشر سو بیا د ټولو مسلمانانو خوښ، د افغانستان د ټولو اسلام خوښ سو، هغه زموږ خوښ دی. یا ناراضی ولی راضی هیڅ ګډوډي ناراضی فزنه یو شات یو یو ترای ورکړي دغه نور شات نور ترای ورکړي دا یو ګډوډي نه پېښې ځم تا خو نه شروع کیږي. یا نه شروع کیږي څه شروع کیږي خو راي دي خو په دې بو خپل قنات سره کینو شوار د واره سره شروع کیږي خو قنات و سره کینو چې قنات یو سره ودرلو دي هرې و چې راي دي وګټه هغه به مشرکی جوړې سکي. په هغه جګړه چې د رمضان مبارک د میاشتې د مجاهدین او شوروي کابل قوا ترمنځ وشو، ټوله څومره عسکر په ارغنداب تسلیم شو او هم وایست چې څومره عسکر د ستاسو په ګروپونه تسلیم شو؟ عموما یو نیم زر نفره تسلیم شوله د دې ته په ارغنداب کې، او 1500 نفر زموږ و ګروپو ته تسلیم شوله په ناګهانو په چرغلبه کې. په دې جنگ روسان په ارغنداب کې ګاز استعمال کړی و؟ و کې استعمال یې کړی. څنګه وغه ګاز رنګ سره هم و بوی سره هم و تپیان سره هم و؟ چې موږ د نورو د خلکو د خولې ساورو چې دوی په ورځ استعمال کړي، هغه د الله پاک په قدرت سره دوړې و باران و باد رالی و غو یو وي، موږ په پوسۍ ولانه یو دلته. که چیرې خارجي کومکونه بند شي، تاسو جهاد ته کولای شئ؟ موږ چې وار د واره جهاد شروع کړي، موږ سره هیڅ خارجي کومک نه و. موږ جهاد خپل د ایمان په زور سره کوو، تر قیامته بیا هم کوو انشاءالله. و کولای سو چې هیڅ کومک نه، ایمان را سره دی انشاءالله. ستاسو په نظر روسان ولې په افغانستان تعرض کړی دی؟ دوی پر افغانستان باندې داسې خیال درلودی لکه د چکسلواکي او بخارا ده، که دا فکر درلودی چې افغانان یو قهرمانان غښتلي خلک دي، په ایمان سره مشره په دي دوی نه راتلله. اوس پر دا خپل راتګ باندې ډېر پښیمانه دي، نو دوی هغه فکر ورته والی و چې راله افغانستان ته لکه بخارا او چکسلواکیه. تاسو قانع یاست چې افغانستان تجزیه شي، یعنی یوه برخه آزاد شي او بله برخه د روسان په لاس پاتې شي؟ موږ که د خیره سره افغانستان اول خدای انشاءالله آزاد به هم سي او هم به بیا آزاد کړو د خیره سره، خدای تعالی بیې را آزاد کړي. زموږ بخارا ته ناقص دي، نو د افغانستان به چیرې موږ ده ته یو شتای ور پرېږدو؟ دا خو هېڅ امکان د دې نه لري. آیا تاسو په خپله کومه ظلم و صدمه د روسان او کابل حکومت له لاسه لیدلی دی؟ ما په خپله په سترګو داسې لیدلی دي چې په سل عاجزي په یو وار انران خو څکه عاجزي په یو وار په شهادت رسولی دي. قتل عامونه سل نفره یو ځای کښېنولي دي، په یوه پله پیر کړي دي، په میلیونو میلیونو کوچنیان یې تر خاورو لاندې کړي دي. تاسې په خپله د ارغنداب منطقه وینئ، دا د ظلم چې په ټول ارغنداب کې داسې درخته داسې نجات ته سوینی چې هغه دې مرمۍ نه یې خوړلې. دا د روسانو یو ظلم دی که نه دی چې درخت یې لا دا رقم کړي دي، نو انسانان بیا څنګه وي؟ ستاسو په سر کوم ظلم شوی دی؟ پخپله زه پخپله درې څلور پنځه واره د دوی د طرفه سره ټکور ټکور د دوی په مرمۍ سوایم. ستاسو د جهاد مقصد څه دی؟ زموږ د جهاد مقصد د لوړېدل د لا اله الا الله محمد رسول الله دی، د کلمة الله لوړېدل افغانستان کې چې دلته حاکمیت قرآن راسي اسلام برپاسي. آیا تاسو په افغانستان په آینده حکومت کې قدرت غواړئ؟ یا زموږ جهاد د پاره د رضا د خدای دی. ډېر مننه تاسو، تشکر. چه کامیاب بوارسیز مور ده پیشوا کلوما نرارشلندی بوالاری ده پیشوا کلوما نرارشلندی بوالاری ده پیشوا کلوما ده اسلام ایراغ را پیشی پرد میزان بانی محمد رسول الله شو پتستی کوایم دا پخلو زرو سید عبدالخالق کوایم دا پخلو زرو سید عبدالخالق کوایم ورستاس خدای زمین دی پر It's not no-